Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 27 kwietnia. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie koreański szczyt. Już za 3 godziny. Historyczne spotkanie. Pożar na warszawskiej Pradze. Strażacy gaszą ogień na poddaszu opuszczonej kamienicy. Komisja Europejska naciska na unijne kraje, by skuteczniej walczyły z uchylaniem się od szczepień. To trzecie takie wydarzenie w historii obydwu krajów. Około godziny 3 naszego czasu w Panmunjom spotkają się przywódcy Korei Północnej i Południowej. Tomasz Sajewicz. Spotkanie Kim Jong-una z Moon Jae-inem możliwe jest dzięki ociepleniu w relacjach obu państw, które obserwuje się od czasu zimowych igrzysk w Pjongczangu. Korea Północna ze względu na szczyt koreański, a także planowane spotkanie Kim Jong-una z Donaldem Trumpem ogłosiła zawieszenie programów jądrowego i rakietowego. Korea Południowa z kolei w trakcie spotkań nie będzie przeprowadzać manewrów wojskowych. Głównym tematem rozmów będzie kwestia denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Zarówno dla władz w Seulu, jak i w Waszyngtonie był to podstawowy warunek wznowienia bezpośrednich rozmów z Pjongjangiem. Piątkowe spotkanie przywódców Korei Południowej i Północnej to trzecie takie wydarzenie w historii obydwu krajów. Po raz ostatni do bezpośrednich rozmów przywódców doszło w 2007 roku w Pjongjangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Płonie poddasze opuszczonej kamienicy na warszawskiej Pradze. Nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracuje 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Minister Rodziny i Pracy kolejny raz ma dziś rozmawiać z protestującymi w Sejmie opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Dotychczasowe spotkania nie przyniosły kompromisu. Po wieczornym minister Elżbieta Rafalska przypomniała, że rząd spełnił jedno z żądań. Przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej, która wyrównuje rentę socjalną, zrównuje tą rentę socjalną z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta do tej pory stanowiła 84% minimalnej emerytury. Teraz zrównanie to znaczy, że będzie wynosiła 100%. W tej chwili ona wynosi prawie 1030 zł i zawsze jest tym świadczeniem, który przy waloryzacji jest pod taką szczególną ochroną, bo rzeczywiście mamy wszyscy przekonanie, że to nie są duże pieniądze. Opiekunowie czekają, jak mówiła matka 19-letniego Rafała Aneta Rzepka, na spełnienie najważniejszego ze swoich postulatów, czyli dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Nie doszliśmy do żadnego porozumienia. Nie było mowy o pierwszym postulacie, czyli o tym dodatku 500 zł. Spotykamy się z panią minister. Naprawdę obiecała teraz przeprowadzić rzetelną analizę. Dziś 8 dzień protestu. Wsparcie dla Parady Równości, programu in vitro i edukacji seksualnej, delegalizacja ONR-u, obniżka tzw. janosikowego i ustawa reprywatyzacyjna. Pytania m.in. o te kwestie stawia Rafał Trzaskowski na powitanie w Warszawie swemu kontrkandydatowi w wyborach na prezydenta stolicy, Patrykowi Jakiemu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński ogłosił wczoraj część nazwisk kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów miast. W Warszawie kandydować ma właśnie wiceminister sprawiedliwości, szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. A w Białym Stoku Jacek Żalek, w Bydgoszczy Tomasz Latos, a w Gdańsku Kacper Płażyński. Komisja Europejska naciska na unijne kraje, by skuteczniej walczyły z uchylaniem się od szczepień. Bruksela przesłała europejskim rządom rekomendacje w tej sprawie. Komisja chce, by kraje opracowały i wdrożyły do 2020 roku plany szczepień zakładające co najmniej 95% szczepialność w przypadku odry. Chce też wprowadzenia rutynowych kontroli i rekomenduje również ustanowienie wspólnej elektronicznej karty szczepień, która miałaby zastosowanie w całej Unii. Te pomysły przedstawiał komisarz do spraw zdrowia Vytenis Andriukaitis. Szczepienia to jedno z największych osiągnięć naszych czasów. Dzięki nim miliony ludzi nie zaraziły się polio, ospą i innymi strasznymi chorobami. To niedopuszczalne, że w dzisiejszych czasach dzieci umierają na choroby, które można powstrzymać za pomocą szczepionek. Komisarz odrzucał też argumenty tych, którzy wątpią w skuteczność szczepionek. Oskarżył ich o manipulowanie i posługiwanie się półprawdami. Z danych, które podaje komisja, wynika, że dzięki szczepieniom można co roku ocalić od 1 do 3 milionów ludzi na świecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najładniejsza pogoda dziś na południowym zachodzie, tam najwięcej słońca. Na północy i na wschodzie chmury, może przelotnie padać i grzmieć. W Koszalinie będzie 13 stopni, w Białymstoku 14, w Toruniu 15, w Kielcach 17, we Wrocławiu 18, a w Katowicach i w Opolu 19. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. I zapraszam Państwa, zaczynamy. Smile. To jest taka stoicka piosenka, tak bym powiedział, taki stoicki przekaz. Chociaż życie staje dęba, a nawet staje okoniem, to ty się uśmiechaj. Chociaż łzy są bardzo blisko, to się uśmiechaj. Ale ja wybieram trochę inną wersję, bo moja Ania mi powiedziała, że widziała taki billboard czy mural w Warszawie. On jest gdzieś w środku miasta i tam jest uśmiech. I napis jest następujący. Szczęście masz pod nosem. Państwo też to widzieli? No to może teraz pójdźmy w tę stronę.

Bardzo krótka, bardzo piękna, bardzo skromna piosenka i skromny postulat. Te komplementy mnie tutaj najbardziej zaintrygowały jakoś. I te słowa, jakie to piękne słowo, wysokoparnych słów, wysokoparne je słowa. Nie trzeba się ich bać. Ale te komplementy, chociaż tyle. Tam był wonderful world, że wspaniały świat, a tutaj po prostu mówmy sobie komplement. I ta piosenka w tłumaczeniu Witolda Dąbrowskiego jest taka. Spróbujmy cieszyć się, przychylać sobie nieba. Serdecznych, ciepłych słów obawiać się nie trzeba. Więc mówmy sobie dziś nawzajem komplementy. Nieliczne przecież są radosne te momenty. A jeśli trzeba łez, to płaczmy, bez żenady. Na przemian, sam na sam, od razu czy na raty. Obmowa czyjaś niech humoru nam nie psuje, bo smutek, wiemy wszak, z miłością sąsiaduje. Spróbujmy, mili, wraz rozumieć się w półsłowa, by za pomyłką w ślad pomyłka nie szła nowa. By wspólny język mieć, by godnie żyć i zgodnie, bo życie krótko trwa i mija, jak tygodnie. Wybierzmy sobie z tej piosenki chociaż tę jedną linijkę. I ona jest taka, więc mówmy sobie dziś nawzajem komplementy. No to może tak dzisiaj zróbmy. O Kudżawa. I właściwie o tym samym śpiewa Wojciech Młynarski. Skromny mój apel do wszystkich z prośbą o stosowaniu go w życiu. Nim się sny poetów zniszczą, nim się wina z banku toczy, zanim szczęściem nam zabłyszczą umęczone nasze oczy. Nim nas głupcy brać przestaną na wypranych słów taniochę, ludzie, gdy wstaniemy rano, lubmy się trochę. Nim na czoła włożym wieńce, zanim przejrzą ślepe kuchnie, nim weźmiemy się za ręce, nim dokoła radość buchnie, nim mentora ostatniego zajmą kalambury płoche, ludzie w środku dnia białego, lubmy się trochę. Nim dziecinno się krzechotkę zmieni kwiarski kaduceusz, nim się zrobi piny słodkie na kolejny jubileusz, nim szarlotkę się upiecze i zaprosi pannę Zochę, ludzie w swojski nasz odwieczesz, lubmy się trochę. Pocieszajmy tym lubieniem skołowane nasze głupki, nie próbujmy go zamieniać na zaszczyty czy złotówki. Ty nas drogo życia prowadź, a my tym pokryci prochem, aby idąc nie zwariować. Lubmy się trochę, lubmy się trochę, lubmy się trochę, lubmy się trochę, lubmy się trochę, lubmy się trochę, lubmy się. Bardzo się ludziom podoba, jak słychać. Nie wiem, czy Państwu się podoba. To właśnie zapomniana piosenka. Trudno ją było znaleźć. Wiola Myszkowska gdzieś wyszperała ją w naszym archiwum. No, słychać, jak to brzmi. Jak po cichutku. Jak skromnie. Półgłosem. Ta taśma taka już stara, stareńka, prawda? Tak jakby ten komunikat nie mógł się przez gardło przedrzeć. Bo nam się też trudno takie słowa przez gardło przedzierają. Więc mówmy sobie dziś nawzajem komplementy. To jest znowu Okudżawa. Właśnie rozmawialiśmy dzisiaj i zastanawialiśmy się, jak to będzie z tym, co Państwo dzisiaj powiedzą, czy w ogóle coś. To bardzo trudno powiedzieć komuś komplementy.

No i co z tego? To jest tak, jakby w swojej duszy były dwa wilki. Jeden nienawistny, a drugi taki spokojny, przyjacielski, i one się gryzą. I ten wnuczek zastanowił się i pyta, no dobrze, dziadku, a który wygra? A on mu odpowiedział, myślę, że coś bardzo mądrego. No ten, którego będziesz karmił. No i to jest właśnie też na temat, jak sądzę, bardzo. No dzisiaj w duchu Okudżawy, w duchu Wojciecha Młynarskiego, w duchu Muńka, jeszcze innych piosenek, które przyniosłem i z którymi się chcę z Państwem podzielić. No mówimy o takich najprostszych rzeczach. Nawet niekoniecznie o wielkich słowach, tylko raczej o takich, no po prostu, no normalnych, życzliwych, ludzkich. Jak Państwo chcieli powiedzieć coś komuś miłego dzisiaj, bardzo proszę. Jest okazja, jest możliwość. Można też napisać, ja to przeczytam. No pani Małgorzata na przykład tak pisze. Tutaj opisuje sytuację i pisze tak. To najsympatyczniejsze, co dziś mnie spotkało. Dziękuję bardzo. O takich słowach. Zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz Ewa B. No czyje imieniny dzisiaj są? Ja nie sprawdzałem, mówiąc szczerze. No ale może warto pamiętać, sprawdzić, zadzwonić, pozdrowić, uściskać. Nawet jak to nie jest nikt taki zupełnie najbliższy. Komplementy, miłe słowa, dobre myśli, uśmiech. No na takim poziomie życzliwości pozostańmy. Nie tylko dzisiaj, ale gdyby ktoś dzisiaj chciał coś powiedzieć komuś miłego, bardzo proszę. Bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia, bo jest ich tutaj już między nami sporo. Już siedzą te życzenia tutaj przy stole w studiu. Bardzo dziękuję za pozdrowienia, bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Ale my się czujemy i tak wyróżnieni, że Państwo nas zapraszają do domu, do domów, do samochodów, nie wiem, do serca, że no dziękujemy bardzo i już cieszę się, że Państwo nas pamiętają. Ale może komuś, o kim pamiętamy mniej, albo jakoś nie udało się powiedzieć, no to może dzisiaj się uda. No zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może teraz elektryczne gitary. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. O liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi i nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Wsiadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał, w główkę liścia sobie schował. Bo ja mówi jestem z lasu, bo ja mówi jestem z lasu. I już uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. To nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. List, taki kiedyś sobie zachowałem i trzymam i chcę się z Państwem tym listem podzielić. Pani Agnieszka, która napisała z Kanady. I myślę, że to jest i w sensie dosłownym, i w sensie przenośnym bardzo, bardzo, no, zgadzam się z tym, co pisze. Jest bardzo na czasie. Pisze tak. A ja bym bardzo chciała, żeby w Polsce i na świecie było mniej betonu. To na pewno miałoby wpływ na nasze otoczenie i niebetonowy świat byłby zdecydowanie piękniejszy. No ten beton w obu znaczeniach tego słowa, ja jestem za. No dobrze, to teraz te miłe słowa, komplementy, coś życzliwego. Czekam na Państwa listy, na to, co Państwo powiedzą też. Pierwsze przychodzą.

aureola do pola Anatola zaćmiła moich pieszczot skromny blask. Atatola? Atatola, Atatola, o nim śniła mnie skąpula swoich łask. Swoich łask. Co za ufam. Atatola, Atatola, o nim śniła mnie skąpiła swoich łask. Swoich łask. No to mistrzowie empatii. No i te cudowne słowa. Ciała i kwiat kultywowałem ja rad. No przecież to można na różne sposoby powiedzieć, także na tak poetycki. No dobrze, to może, bo mam takie piękne listy. To jest prawdziwa poezja i za chwilę Państwu te listy przeczytam, podzielę się nimi w imieniu nadawców. No to jak poezja, no to może taki wiersz Gałczyńskiego, który śpiewa Turnał, liryka. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka. Niech epitafium mi napiszą, tu leży magik i mam piszą, pod spodem taki tekst. Pani Agata, tak trudno nam mówić te ciepłe, dobre, miłe, niemal szeptane słowa, a tak bardzo ich potrzebujemy, tak na nie czekamy. A ja dzisiaj spotkałam taką słoneczną, ciepłą duszę o pięknym, śpiewnym głosie ze wschodnim akcentem. Byłam w Szmateksie, szukałam sobie rybaczków. Są teraz niemodne, bardzo passe podobno, więc na ratunek do second handu. I tak chodząc, przymierzając, stojąc do kasy, słyszałam głos młodej dziewczyny z lekko wschodnim akcentem, ale to nie akcent zwrócił moją uwagę. To te miłe słowa i życzliwość samego głosu. Właśnie te słowa sprawiły, że zamiast przymierzać, zaczęłam słuchać i uśmiechać się. Taka żyjąca serdeczność.

No udawałam mądrą i zajrzałam tam, gdzie trzeba, do silnika, nie, nic się nie działo, no więc zamknęłam. I szczęście moje polegało na tym, że na tej samej ulicy, ale dalekiej, długiej ulicy, mieszkał pan, który, z pomocy którego korzystałam z poprzednim maluchem. I proszę sobie wyobrazić, no zamknęłam ten, bo tam ktoś mi pomógł przesunąć malucha do, na skraj ulicy, do chodnika. Wyjęłam torbę, kurtkę, ubrałam się i poszłam. I, to znaczy chciałam iść. W tym momencie podbiegła do mnie kobieta, niska, to wiem na pewno, bo ja jestem w ogóle mała, bo miałam jakieś 1,55 m, może więcej, może, ale gdzieś w tej okolicy, a ta pani była jeszcze niższa. No i ja mówię, no a ta pani mi zastępuje drogę i mówi, gdzie my panią, co się stało, my pani pomożemy, my panią zawieziemy do domu. Ja mówię, kiedy nie, ja nie mogę do domu, bo ja tu idę do pana mechanika. A ona mówi, ale my panią zawieziemy. No i to było, bo mąż jest u lekarza i taki szum powstał, bo ja się upierałam, bo ja mówiłam tak, proszę pani, ja jestem zawsze samodzielnym człowiekiem, ja sobie sama muszę poradzić. Nikt na mnie w domu nie czeka, ja to sobie załatwię, nie ma mowy. No i rzeczywiście mąż za chwilę wyszedł od lekarza. No i ci ludzie, tam była ta pani, która mnie zatrzymała, jej mąż, wysokie z kolei, i była z nimi córka, która była absolwentką Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. Bo tak wynikało z rozmowy i tak mi ta pani opowiadała. I proszę sobie wyobrazić, że, więc ja się jeszcze broniłam, że ja nie, że mam problemy z wsiadaniem do innego samochodu, że no, jestem po sprawach gipsu i taki ortopedia całą gębą, że tak powiem. I no, na to ci państwo powiedzieli, nie, my pani pomożemy, mowy nie ma. I rzeczywiście zawieźli mnie tam. Zrobili, to znaczy odezwali się do pana mechanika, że trzeba mi pomóc i tak dalej, i tak dalej. Pan mechanik wyszedł, zobaczył, poznał mnie, ale ci ludzie, ta cała rodzina wybiegła, a mnie zostawili w tym samochodzie i ja powoli jakoś zdołałam wyjść i pan mechanik się ze mną przywitał, ja się odwracam, a tam nie ma śladu po tym samochodzie. I ja do dzisiaj mam taką psychozę, że ja nie zdołam tym ludziom tak dobrym, tak serdecznie, nie zdołałam im podziękować. I wprawdzie to tyle lat, ale ja nie wiem, do tej pory nigdy nie wiedziałam, jak mogłabym tych ludzi odnaleźć, żeby słowo dziękuję do nich dotarło. No może dzisiaj dotarło, kto wie. To tylko tyle chciałam powiedzieć, że jeżeli są przypadkowymi słuchaczami Polskiego Radia, to jest taka inwalidka, której kiedyś bardzo pomogli, a ta inwalidka teraz już w ogóle nie chodzi, nie jeździ, tylko wspomina. I tylko tyle. Dziękuję i dobranoc. I wszystkim dobrze życzę. Bardzo dziękuję. Dobranoc, pani Wanda. Dobranoc. Chciałbym panią ucałować. To niemożliwe tak tutaj teraz, ale właśnie możliwe wirtualnie. Bardzo piękna opowieść, dziękuję serdecznie. W imieniu tych, którzy, nie tylko tych, którzy być może, to może też słuchają ci państwo z tego samochodu, ale też w imieniu nie tylko ich, w imieniu nas wszystkich. Dziękuję bardzo. No to wysokie C. Spróbuj